أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين وعن جميع خلفائه وورثته وخاصة منهم صاحب هذا الكتاب سيدي صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه عنا به آمين أما بعد يقول الشيخ صلاح الدين التجاني رضي الله عنه في كتاب النور في الطريقة التجانية جوهرة الكمال اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأسطع بمزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان إلى آخره كن نيوان بتاي كي تيري بيغا خامني موي كتاب النور في الطريقة التجانية بسيدي صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه عنا به آمين kon ñu won batay ci buntu juromel bi nga xamanteni mu ko jaglel awrad yi nanam wër di ci fin buntu bi mu andi ci shara ñaari salat al-nimi yu mag yi nga xamne dañ andi ci wër di muy salatul fatihi ak jawratul kamal kon jéxal nañ shara salatul fatihi ndax bo xol danaka ñoy ñaari salat al-nabi nga xamne mom tijani bi danaka mënu leena ñak xam ndax lu melni wazifa man ta ñak salatul fatihi motax nga gisoon nañ ci masala yi ne kiko mokul sax far wazifa da koy wacc donte lool sax amna wuté ci tarixa ndax am nañ japp ne man fi nga xamne dem na ba manul salat fatihi boba ben salat al nabi gom ni ko si da hajj mari radhiyallahu anhu di tuddé ci ifham mun gën jani waye xeyna li gëna xeyna dafa doon li gëna tass ndax mom lañ gisoon fi ne ki nga xamne mom manuko mom moy ne wazifa bi da koy far wacc ak jawratu kamal bi nga xamne dafa and ci wazifa bi ba nga xamanteni ci ngant rek manam ki nga xamanteni dafa amul labu ndox par exemple wala ko xamanteni daf koy defé ci warway bo xamne man ta wacc donc nek ci condition bo xamne bu woba du ko meuna def mu remplacer ko salatu fatihi mais kon ñuy ñaar salatu nimi nga xamne vraiment yu fondamental lañ ci zikari tariqa bi ci askar lazimay kon mu teji buntu bobu shara jawratu kamal kon jeex nañ salatu fatihi bi kon mu ñew ci jawratu kamal bi nga xamne inshallah mom lay teji buntu bi nga xamne lay buntu juromel bi kon salatu al nabi bobu nga xamne mom moy jawratu kamal mom tam salatu al nabi la bo xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom moko jox sidi ahmed tijani radiyallahu anhu comme ni nga xamanteni salatu fatihi yaronte sallallahu alaihi wasallam mom moko jox sidi ahmed tijani radiyallahu anhu waye na salatu fatihi gison nañ ne musul na dikkel sidi al bakri radiyallahu anhu waye jawrul kamal bi yaronte sallallahu alaihi wasallam sidi ahmed tijani radiyallahu anhu rek lako jox motax jagle wa tariha bi la man na am nak ci yeneen nit yalla yo xamanteni par exemple dañ jëlon tariha bi te bokku ci groupe bu restreint bobu nga xamanteni ñoo jël tariha ba nopi nga gis en même temps ñu yoron yeneen tariha ko melni ci di Muhammad ibn Ja'far al-Kattani nga xamni momit yoron na ben tartibu askar bo xamne bo fa newe ding fa fek jawratu kamal mais lolou lepp dafa fek xeyna le fait que mu bok en même temps ci wa tariha bi xeyna jak khususiya bim am ba tax tahjir bi am ci ñu mu bero warona bero tariha bi xeyna mom amul tahjir bobu waye jawratu kamal bobu mënu ko won am lu moy affilio bi nga xamanteni aussi def affilio ci sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu kon ay salat al nabi la yo xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu lako jox exclusivement moy ya khutul haqaiq moy jeurtu kamal moy la perte de la perfection ou le joyau de la perfection plutôt ak as-salatul ghaibiyya fi al-haqiqati al-ahmadiyya motax boy xol ci jawahirul maani ci fin bi ñet yoy le sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu tek len do diko sharah nga xamne dafa sharah ya qutatul haqa'iq fi ta'rif bi sayyid al-khalaiq nga xamne day wax manam nga xamne boy xol ci limi wax ben bu ci ne non lañ topante ci niveau bitiw ak biru ci walu hakka yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne bo ñewé ci yaqutatul haqa'iq day wax ci haqiqatul ahmadiyya de manière global ñu wax haqiqatul ahmadiyya bi mu tek ci non la ko teglé mu tek ci jawrutul kamal di wax ci li nga xamne deug deug moy noyau centre bu haqiqatul ahmadiyya mo xamne mom lañ wax ad-duratul bayda nga xol ci lolu lay gëna wax comme ku déglu même leçon yi di passé ci shara yi cheikh mohammed mustafa mbou def don def ci salat al-nabi yoy surtout bi ñi jéxal salatul ghaibiyya bi mu ngi léral lool ñet yi ni nga xamne non lañ topanté et que né day correspondre ak ñetti niveau yoy niñ topanté ci deug deug jëm yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nek yaronte sallallahu alayhi wasallam nga xamné ya khutul haqa'iq haqiqatu ahmadiyya bi deurul kamal ci centre haqqat muhammadiyya bi la balé ak salatul ghaibiyya bi nga xamné mom haqiqatu ahmadiyya nga xamné am kor mo gëna lemu mo gëna neubutu donc bi jëla wax ñetti yoy yaronte sallallahu alayhi wasallam sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu lako jox ñaar yi lay ñom bokku ci awrad ikhtiyar yi nga xamne du obligation ci ku nekk ci tarikha bi waye ci khassa yi amna ci ñoo xamne man nañu leen ci jox izn ko defé ñu man diko jëf ñuko ci jamo yalla ci awrad ikhtiyar yi la bok bi mom dugg ci bir wazifa bi nga xamne ci awrad lazimay la bok ñu jëwratu kamal kon jëwratul kamal kon le joyau de la perfection tour bu mat bi moy jawharatul kamal fi madhi sayyidir rijal am jawhar moy joyau man par le précieuse am moy xeer yu am valeur yu yoy nga xamanteni xeer la way danaka duñ xeer mi nga xamanteni day mandargal ak mat lika taxajuk ne moy fi madhi ci tag sayyidir rijal ki nga xamne moy sangub goor sallallahu alayhi wasallam donc momit du salat al nabi bo xamni sidi ahmed tidiane moko sos waye ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam la balle mom yenen sallallahu alayhi wasallam ci bopam mu jox ko sidi ahmed tidiane del motax yi lol bok na ci li tax azkar tarikha bi surtout azkar lazimay graw moy sidi ahmed tidiane del am togul di sos ben ay ki salat al nabi wala dar waye yoy yeb yenen sallallahu alayhi wasallam mom mo koy jox yenen sallallahu alayhi wasallam lay balle mi yekati ko jox motax du mané yam ak nenen nata doy man du bokk par exemple lo xamanteni nit mom mo tok composer salat al nabi walay dem non donte yoy yep lu ci nek day am après nit sunu borom mo len di yenk wal ñu composer salat al nabi lere sax sunu borom wax len jariñ yi nga xamni ñoy aju ci salat al nabi yoy jagle yi nga xamni mom lay am comme ku dem ci tere yusuf an-nabhani bobu di afdalu salawat ala sayyidi sadat nga xamni da ci dajala salat al nabi yu bari yo xamanteni ay nit yalla la sunu borom yenk wal ñu composer ko da ginaaw gi ñu xamal leen njari ñi nga xamni ñom ñoo ci nekk et cetera waye loolu du mëna bok li nga xamne nak directement ci yenen sallallahu alayhi wasallam la balle ñu yëkëti ko jox ci ahmed tidiane radiyallahu anhu wa da wa annabi amin kon li nga xamne mom moy joyau de la perfection joyau mat di mandargal ak mat ci tag ko nga xamanteni mom moy sangu goor ñep di yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam motax da ngay gis ginaaw tag la mata da nga gis du wo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci turum du wo yaronte sallallahu alayhi wasallam ci turum demb ba fin bi ay ki wam lay wax ay jaglem en tant que durar bayda bobu nga xamne mom mo nek ci haqiqatu muhammadiyya nga xamanteni miri ci lañi balle kon salat al nabi mom mo nek ni allahumma salli wa sallim ala ayni rahmatir rabbaniyya wal yaqutatil mutahaqqiqatil haitati bi markazil fuhumi wal maani wa nuril akwanil mutakawwinatil adami sahibil haqqir rabbani البرق الأسطع بمزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه هن المميت تكسو يخو جور الكمال بي donc kon duñ ko firi bat par bat ginnaw serigne bi mu ngay def ci kanam inshallah mune i'lam nga xam anna nak le weber ken may ne hazihi salata kon bi li julli al musammata biñu tuddé bi jawharatul kamal ci jawharatul kamal am joyau le joyau de la perfection hiya mom kat manam xer wurus mi nga xamne day mandal gal ak mat hiya mom kat min imla'i mu ngi joge ci dicté imla saw sayyidina sunu sang bi rasulullah dinante bi sallallahu alayhi wasallam am daf ko dicté na jeh amul len lo xamne mom moko ci yok wala len lo xamanteni mom moko ci wañ motax bim amé kenn ci talibé ku ko lajone batu asqam bobu tay dum ci agge sax nagn ko waxat batu asqam siratika tamil asqam bo lan lay wara tek ngir daf ci amul mu ne ko non lam ko yone salallahu alayhi wasallam dan koy wane ni kon lepp salatu bi li bo fe non la ko yone salallahu alayhi wasallam kon mu ngi joge ci saw yonent bi salallahu alayhi wasallam mu mok dicté ala shaykhina ci suñu serign nga xamne mom moy al qutb pole bi ar rabbani ki nga xamne moy ko djuk borom bi subhanahu wa ta'ala Maulana di suñu kilifa Abul Abbas moy Seydi Abul Abbas At-Tijani di Seydi Ahmad At-Tijani radiyallahu anhu wa ta'ala an-nabi amin radiyallahu gërem Allah bur yalla anhu ci mom wa anate bol ci gërem bi ci darajam yaqazatan ci yewu la manaman du ay nalaw du lu mu geed lolou wutena lolou wutena am ni nga xamanteni nit yalla bi daf koy jël ci yaron sallallahu alayhi wasallam yaqazatan ci jëm yaron tabi sallallahu alayhi wasallam ak li nga xamanteni gënd la da tay bokku wazalika te lolou nak anna nak la yor beke moy ne rasulullah ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam salatu jalla allah bur yalla alayhi wa sallam te doli selmal ci mom ballagha dafa jotale faqat manam pour layel le fait que manam yaron sallallahu alayhi wasallam ñew lo xamni ñu dëkk ñi xamuñ ko mo jox ko keneen lan motax duñ ko considérer alors que alcorane néna al yawma akmaltu lakum dinakum lan motax duñ ko considérer comme manam li ni lé duté li mëna nek lool lay léral fi mu né ndax kat yoonent bi sallallahu alayhi wasallam pour won na lool mëna né manam mu ñew jox kenn ci soppé mi mu tanal bopam mbir bo xamanteni jox waxuko won avant mune kat yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kat ballagha dafa jotal faqat rek ma la nga xamne umira mom lañ ko digal bi tablighihi ci mu jotale ko min ilmihi ci xam xam manam ci limu xamone lepp la nga xamne mom lañ ko digal naka jotal ko lol mom jotal nako balligh ma unzila ilayk ya nabi balligh ma unzila ilayk min rabbika wa illa fama ballaghta risalati maam li nga xamanteni mom lañ ko digal ne ka jotale lol fasda bima tumar lol mom manam bayiwul ci dara lepp jotal nako kon lol sunu nabi sallallahu alayhi wasallam jotal amma ndal nak ilmu xam xamu rasulillah yonentibi sallallahu alayhi wasallam sallallahu yalla ndawal bur yalla li sallallahu alayhi allah bur yalla alayhi ci mom wa salamata doli selmal ci mom wa anwaruhu ak ay leram falaysa nekut laha diko ñeer hududun ay limite manam amul frontiere manam xam xamam nak deug deug lepp ak ay leram lol mom manesu ko pek manam li mu jottal rek lol ken ko xellu du tok ne yaron nabi sallallahu alaihi wasallam lim xamone lepp la jottal lol mom ko xellu yakar na do ko ki ndax yaron nabi sallallahu alaihi wasallam lim xamone waxmal dara way nit yalla yi rek li ñi xam ci dundu gogou xajj yi manam jottal lolou xajul ci dundu gogou kon lol amul ay limite amul frontiere yo xamanteni ya'rifuha daf kay xam al bashar minde fi am lolou minde fi manuñ ko xam wala yutiqunaha ta saxtuñ ko atal nañ ko du sax fa atal manam xéte xam xamam yépp ak léram minde fi duñ ko atal muné wala qatti ci deug deug qala waxna rasulullah ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wa sallam alayhi ci mom salamata doli selma ci mom ne wallahi dafa wad yenen tib sallallahu alayhi wa sallam wo sadiqul masduh man koku sax lawul wat baye kon bu wati tawkid la munel wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wala bakaytum kathira mun wallahi watna ci bur yalla ne law ta'lamuna bu fekkon ne da ngeen nek di xam ma la nga xamanteni a'lamu man mangi koy xam bo len ko xamone munel la dhahikum di ngeen re qalilan tuti wala bakaytum te da ngeen joy kathiran lu beuri hadith bobu rawahu solo nako ash-shaykhani ñaari serigni moy al-imam bukhari ak al-imam muslim wa malik imam malik solo nako fi film watta ci al-muwatta wa an-nasa'i al-imam an-nasa'i solo nako wal imam ahmad solo nako wal bayhaqi imam bayhaqi solo nako wa abdurrazzaq al-imam abdurrazzaq solo nako ñom ñep rahimahumullah an ummul mu'minin ñu mu nek ci hadithu suñu yaay julit ñi suñu yaay as-sayyida sangaba aisha as-sayyida aisha radiyallahu anha radiyallahu gëna Allah bur yalla anha ci mom wa annabiha yalla ñu bëne ci ngërëmi ci dara jaam kon si hadith sayyida aisha ñoo ñep solo nañ ko wa tirmizi al-imam tirmizi wa ibn majah ak ibn majah wa ibn abi shayba donc ak ibn abi shayba wal bayhaqi imam bayhaqi wal hakim imam hakim wa sahahahu ta imam hakim mom weral nako ñom ñep rahimahumullah jël nañ ko batay ci hadithu sayyidina abu zar al ghafari radiyallahu anhu batay al bukhari al imam bukhari momit solo nako tirmizi ak imam tirmizi imam bukhari ci sahiham ak tirmizi wa ahmad ak imam ahmad wa ibn abi shayba imam ibn abi shayba wal bayhaqi ak imam al bayhaqi an abi hurayra ci hadithu sayyidina abi hurayra radiyallahu anhu wa shaykhani moy imam bukhari ak imam muslim wa ibn majah ak imam ibn majah wa ahmad ak al imam ahmad wa ak ibn abi shayba al imam ibn abi shayba ñom ñep aussi rahmatullahi alayhim an anas ci hadith sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu wa ibn abi shayba al imam ibn abi shayba momit jele nako an abi darda ci hadith sayyidina abi darda radiyallahu anhu kon hadith la bo xamanteni anu natable ci ak wiro té lol bu amé manam le fait que yaron sallallahu alayhi wasallam ni bo len xamone bo len nekkone di xam man lima xam moy kon amna lu mu xam bo len nekkone di xam man lima xam di ngén di réelu touti té joy lu bari lol moy amna mom lu mu xam lo xamanteni jotaluñu ko kon fofu masala bi jeex na misala bi jeex ni est ce que yenen sallallahu alayhi wasallam xamna lo xamanteni jotaluñu ko hadith bi tranché nako fofu te manam le fait que déjà le fait que mu xam lolou ba nopi xam lim xam buñ ko xamone nan lañuy mel lolou benen xétu xam xam la manam xamna lo xamanteni xamuñu ko sahaba yi doon waxal ñoy nga xamanteni ci ñi gëna mag ci xéet bi xamuñu ko ba noppé xam bu fekkone ni xam nañ ko lan lañuy def loolu benen xéetu xam xam la bo xamné yeen bi sallallahu alayhi wasallam daf ko amé won lay lay yeen ci nit yalla yi dé amna ci ño xam nit nañ koy donné ci xéetu xam xam bobu nga xamné momé nan ilmu malam yakun law kana kayfa kana yakun manam xam lo xamanteni amul bu fekkone ne dafa am nan lay demé fetu xam xam la ni do mune waxala batay mom waxna mom yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ne law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu walau ya'lamuna ma fi at-tahjiri lastabaqu ilayhi walau ya'lamuna ma fi al-'atamati was-subhi la'atawhuma walau habwa mayam sallallahu alayhi wasallam dana law ya'lamu bu fekkone dafa nek di xam an-nasu nit ñi ma fi an-nida'i li nek ci wote moy nodd di nek ci nodd matam binel bu reey ci ne wasafi ak sappi bi al awal bi jitu ak sappi bu jekk bi summa top lam yajidu amuñu dajuñu illa lumay an yastahimu ñu bantale alayhi ci mom manam diko diko tiro au sort pour xam kan mo wara noddu ak kan ñan ño wara nek ci sappi bu jekk bi bu fekkon tour rewuñ lu dul lool pour kenn ku nek bëgg ci ki bëgg ko am lastahamu buñ xamone deug li ci ne té amuñ nenn luñ mëna def ba kenn ku nek man ci profiter lu muy ñu bantalé tiré au sol danañ ko def lool moy wone ne it mom kon xamna mom xamna li tax mu wax lool moy na xamna té fekk ñun xamuñ ko ñim doon waxal xamuñ ko mune wala ya'lamuna bu fekkon dañ nek batay di xam ma li nga xamanteni fi tahjiri mom mo nek ci tahjir amna ñaari sens yu possible doté borom xam xam mi surtout borom xam hadisi même ci imam nawawi rahimahullah ben bi liñ gëna liñ tarjé manam mom lañ notal moy muy tekki at-takbir ila salat manam di téla dem pour julli di téla dem pour julli benen bi moy at-tahjir bi tek as-sayr fil hajira manam di dem ci manam ci naaj wu tang wi lool bu wa moy julli tisbar moy di téla dem ci julli tisbar wala lu melni aljuma lu melni aljuma donc ñaari sens yoyep biñ gëna ki nak moy moy même wa noy lool la wax moy ci shara sahih muslim moy téla dem ci julli bu boba julli yep lay lamb bu boba julli yep lay lamb parce que bu né benen sens bi bo ci julli tisbar lay nek kon ak julli ma mune bu fekkone xamnañ li ci ne dina ci téla dem kon ci julli lastabaqu dinañ jikanti ilayhi jëm ci dinañ jikanti pour def ko mune walaw bu fekkone ya'lamuna ñu ngi nek di xam ma li nga xamne mom mo nek fil atamati ci ge moy julli ge wa subhi ak suba manam diko julle ci mbolo mi mune buñ xamone nit ñi buñ xamone li ci ne la atawuma dinañ len dikkel wala xabon donte dañuy ram donte dañoo febat manuñu luddul ram pour dem fekk ci geewé ak suba ci mbolom buñ xamone li ci ne dañ ko def lol lay wone na xamuñ li ci ne xam li ci ne kon moy fi xamna lo xamanteni xamuñ ko te li tax xamuñ ko rek moy na jotalu ko kon lolou bokul ci li nga xamanteni dañ ko obligé wo mu jotalu mune rawahu lolou solo nako malik imam malik wa shaykhani ak ñaari serigne di imam bukhari imam muslim wal imam ahmad imam ahmad fil musnad ci musnadam bob wan nasa'i imam nasa'i wal bayhaqi imam bayhaqi ñom ñep rahmatullahi alayhim an abi hurayra fi hadith sayyidina abi hurayra radiyallahu anhu radiyallahu anhu ci mom kon yoyu ñaari hadith yoyu kon dañuy wane kon buñu kenn wax ne waaw kon day lol day tek ni yonentou bi amna lum jotalul te lolou daganul ci yonent dañ na la dedet yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ci bir xam xam yi mu amé da ci am lo xamanteni obligation la won ci mom mu jotal ko way am ci lo xamanteni kene obligé ko won mu jotal ko mo taxone mu xam ay lo yo xamanteni ñi ci def xamuñ ko won te bu don obligation la ci mom jotal kon da len di wax lan mo nek ci li feulé da len di wax li mu xam non te xamuñ ko te alors ko buñ ko xamone dañuy beurel de et cetera kon manon na gëna andi même yeneen ki pour wané même ba ci le fait que mu doon jox ñen lén té du ko jox ñenen par exemple mais étalé wu ci ngir né maam li rek déjà doyna pour point bobu pour jëmi point bobu le fait que manam mu meuna nek yunus sallallahu alayhi wasallam xamone lo xamanteni jexew ko won boba mune fa fi hayatihi ci ak dundam mom yunus sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wa sallam ci mom wa sallama te dolle selma ci mom qad ci deug deug balaga jotal na al amma li nga xamne dafa general manam dafa matali pour ñepp la lil am jox ko am gi pour ñepp li nga xamne pour ñepp la jox nako ñepp li nga xamne lu general la joxe nako generalement jox ko ñepp wa ba'da ginnaw intiqalihi ak tokom sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wa sallam alayhi mom wa sallama te delo sel mal ci mom lam yabqa desul nak illa lu may al khas li nga xamne dafa jago lil khas ñu jaglel ko ñi nga xamne borom yi jaglel borom jago ko lol la si rahmatu jamba de allah non lako leer ne ki nga xamanteni dafa yaakar ne yaron sallallahu alayhi wasallam ci ak toxom le leppam arrêté koku deug xamo len ci kamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba xamu ci lu beuri ba nopi lolou sax man na nek ñaaki teggine go xamanteni man na jur muñ bu ñaaw mune wa ba'd ta ginaw intiqalihi ak tokhom mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam manam kon djuge ci alam dunya bi nga xamne moy al alamul his biñ ko don gisee ci jëmam di ko nek suñu beuti bim ci tokho nek ci keuru deug gi fa innahu nak mom kat sallallahu alayhi wasallam yaqilu day fas as-suhbata anando moy compagnonnage ar-ruhiyata bu ko djukru le compagnonnage spirituel dakoy fas ma andak ashabihi ñi nga xamanteni ay andandom lañ wa ahbabihi ak ñi nga xamne ay soppem lañ fayutli'uhum mu len di yeural li len won ala ba'di ci lenn ci ulumihi ay xam xamam bu asrarihi ak ay secret wala tahjir deet nak fixation tahjir moy xéeral manam degeural limitation fixation limitation restriction ala fadlillah ci ngeenelu yalla sun borom subhanahu wa ta'ala wa rasulih ak yenentam bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi allah bur yalla alayhi ci mom wa sallama te mu doli ko muccel manam kon dañuy xam ci hadith yi nga xamanteni mom mo jitu le fait que yenen sallallahu alayhi wa sallam lim xamone lepp la nga xamanteni obligation la ci won manam dañ ko digelon mu jotal ko mom la jotal pour am pour ñep legui ak manam benen ki bi moy le fait que mu meuna jaglel ñen lo xamne daf leen kay jotté joxu ko ñenen loolu lu leer ci hadith comme niñ xamé bi ci gëna siiw moy xam nafiqi nga xamanteni sayyidna Huzayfa la ko joxol te nga xamanteni sayyidna Umar limay mag da am ñu ci sayna Huzayfa diko laaj ba dem sa ba diko laaj nan ka ndax mom jiñ ci ñom la bok donc lool di wane ne kon amna ñum doon xamal leneen te duko xamal ñi ci dess le fait que li sayna Umar radiyallahu anhu ajma'in sayna Umar doon wax nan dama fekk yeen sallallahu alayhi wasallam mu togg ak sayna Abu Bakr ñom ñaar ñuy wax ci tawhid ma melni ben jinn ji seen digënde manam melni man duma arab té pourna ñom li ñuy wax arab la mais tellement li ñuy wax daf ko kiw ko donc lolit di ñu wane ni manam amna ño xamanteni ci sahabi yaron sallallahu alayhi wasallam amna ay mbir yo xamanteni jaglal won ñal ko lu melni sayna Abu Hurayra hadith bi nek ci sahih Bukhari mi wax naan ñun jëlé na ci yaron sallallahu alayhi wasallam jura bay'in ñaari mbusi xam xam yo xamne yullil na len benn bi moko yilli won ngeen dag sama put gi donc lool moy ko ne momit amna yu mu jele ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lo xamanteni du ñepp non seulement du ñepp ko xam mais du ñepp ko atan faf du ñepp ko at mune nak waqad kon motax li ni ne sayyid ahmad tidiane radhiyallahu anhu sun yaron sallallahu alayhi wasallam jox nako salat bi muy luñ ko jaglel kon buñ ko xolé shar'an dañuy gis ne lu meuna nek la jaiz la bo nopi te xel dakul ak meuna nekam mu dess kon ki nga xamanteni mom moko wax don ko xamanteni kenn manuko tumal ci dinem adl la fiqala kon ñak ko gëm ci bopam day duggal nit ki kon ci bir su zan nga xamna may ñaw ñott ci bokkum julit ci lo xamanteni lu mëna nek lo xamanteni mëno am fenn fo tek ne mëntane mëntane wala bok ne yoon mayew ko wala da donc lenn donc mom mo fi dess moy ñaw ñott wala yi ci dess moy ay iñaan ak yoy yalla ñu ci yalla musa mune waqani ci deug deug zakara tuduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah ndawul bur yalla li sallallahu alaihi wasallam allah bur yalla alaihi ci mom ba sallama te dolle selmal ci mom li sayidi ñeel sama sanga ba ahmad tijani ci ahmad tijani radiyallahu anhu wa da an nabiy amin radiyallahu anhu allah bur yalla anhu ci mom wa annati mbole ci ngeerami bi ci dara jam خواص جغلي هذه الصلاه جلي جلي تي نبي صلى الله عليه وسلم بي صلاه النبي يقظه لي تي اك ييو لا منامن تدو اين اين اين لو من فمن خواصها بوكني تي اي جغلي مانام جغلي صلاه النبي بي دونك دي سي ليم كلك جغلي يو خامتيني جيورتو كما دافكو دافكو ام لا تامي جالي سي شرا باتي من فمن خواص خواصها كون بوكني تي اي جغلي مي ان المره نك بن يون naka yon al wahidata bi di ben manam ben yon ni rek ci jorut ko man ta'dilu day wetchi tasbih al alami manam mbollem sabbal monde bi fi dañuy wax alam di ci djublu mbollem yi nga xamne dañ feena tuddu yalla man ban fantal moy al alam yep la sun borom moone wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi tasbih alam yep yep yep yep yep salaasa maratine ñet yoon manam sa ben jorut kamal day tollok tasbihu alam yeb multiplié par 3 lool moy ben yoon bi mune man ko xamanteni lool moy bu jekk bi ben ci jagle ñaarel bi mané man ko xamanteni qaraaha jang nako sab'an jurom ñaar fa aksara jëm kaw moy ak lu gëna bari moy a partir de jurom ñaar sab'an fa ak sa jurom ñaar jëm kaw mune tahduruhu dana ko téwé man day téwé jotaay boba ruhu nabi ruhu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi allah bur yalla alayhi ci mom wa sallama té doli selmal ci mom wal khulafa wa khalifa mi al khalifa ya al arba'a di ñent moy sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu sayyidina umar al-faruq radiyallahu anhu زنورين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ابو ستين سيدنا علي كرم الله وجهه نيوم نينت ييب داني تيو اندك يونت بي صلى الله عليه وسلم سيدنا شيخ اوسي رضي الله عنه داي تيو كون تي داني تيو نك داني كونتيني دي تيو موي ا بارتير دو 7ème داني تيو ما دام فيك موغي صاح نك يسكرو حديكو كي مانا بو خاسي مات 7 باني تيو fegg yang continue diki duñ dem bo continue ni dess ak dund to continue diki dañu continue tew madame yeskruha fegg mi continue diko sikar mota nga gis wazifa bi buñ agge ci johor bi a part 7ème père bi nga gis ñom dañuy tew ñom dañuy tew ba kérok muy mat ba kérok muy mat mota nga gis ñuy def charte ci jang jeurutu kamal muy upp set manam beurep bo xamanteni motax ci wazifa bi ñu nane beurep bo xamanteni manam day am day mat day xajo 6 personnes muy yalla sallallahu alayhi wasallam ñenti khalifa yi muy juro ak sayyidina cheikh radiyallahu anhu muy jurom ben kon te lolu manam jimmi lolu rek manam tarbiya la bo xamanteni bu doywar bu yemel mu nek ci tarikha manam le fait que wa tarikha bi de am bi jotaayo ak yonnate bi sallallahu alayhi wasallam au quotidien moy tijani bi wazifa bi om dina ko def ko moy ben yon ci jour bi moy ne di nga jotaayo ak yonnate bi sallallahu alayhi wasallam num newne ben yon bu de khatar juma nak mom hebdomadaire dibi ba fin yonnate sallallahu alayhi wasallam def kay te جزا الله عنا سيدنا ومولانا احمد التجاني رضي الله عنه خير الجزاء jazallahu anna sayyidina mawlana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fer jaza kon lolou ñaarel ci laaji ci ñewul ko mal mo andil la ci benen ñettel mune man ko xamne lazama ha taqo nga ak mom kullu yawmin bis bu ne azyada lu upp min ci sab'i maratin jurom ñaar yoon manam ku taqo ak mom bis bu ne lu upp jurom ñaar yoon donc ki def wazifa déjà même budul def teur kamal a côté sa day dugg ci bir ngeenel bi mune koku lan moy xew moy ahabahu daf kay sop rasulullah yarantiya ndawul bur yalla sallallahu alayhi wasallam mahabbatan ak tiofel khassa bu jago un amour particulier tiofel bu jago mahabba khassa bo xamne yenen fi sallallahu alayhi wasallam mom moko kay sop sallallahu alayhi wasallam ba mune wala yamut tandule hatman ci lu dogu nak hatta mbete yakun mu nek min al awliya ci nit yalla manam ko saxok mom yu upp jurom ñaar yoon yenen salalahu alayhi da fay top tiofel gu particulier te do de muk fek bo saxé ci lool do de muk lulu de nga bok ci nit yalla kon pare gul de mune wa man te kep ko xamanteni qaraaha jang nako isnatay ashrata fuk ak ñaar marratan ci ay yoon mune suma top ginnaw lolou man ba matale fuk ak ñaare qala mu wax ne hazihi li de hadiyatun hadiya la minni juge ci man ilayka jëm ci yow ya rasulullah yow yonente yalla bis ndax giso ya wa khitab ndax mu ngi top ci kay def fuk ak ñaar moy bu xasse dépasser ki bi mu ngi top donc bu agge rek ngane ko hazihi hadiyatun minni ilayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam ki def lolou mune fakk annama moy ki bu la nexe même ci wazifa bi aussi motax nga gis wazifa ñaan wazifa ñi commencé hajiyatun hajiyatun bi fadl allah inna laka ya rasulullah moy na tijane bi lu neew neew amna ko ci wazifa bi bu ko nexe mu koy def aussi en dehors wazifa koku lan lay am mune fakk annama day melni mom kat ci deug deug zara ziyaran annabiyya yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fi rawdatihi ci rawdom ash-sharifa bu tedd bi be mu nek moy kon ziyade jëmam ci bopum famu ne jëm ji feñon fi ci kaw suuf famu ne melna na ziyare mu ko ci bir rawdo yamul ci lol de wa jami'al anbiya melna na ziyare nga mbollem yonenti alayhi salatu wassalam 124 mili wal awliya ak mbollem nit yalla yi as-salihin ñu bax ni nit yalla yu mag ñep ñep ñep min awwalil wujud la ka dalé ci ba nek tefi di soso ba minde fi soso ila waqtihi ba ci jamono bi nga xamanteni mom ngay jef jef jol moy ne mbolé nit yalla yi ziaré nga le motax tijani bi motax même masal ziaré bi ñi wax nan tijani do ziaré ji benen nit yalla en fait dang ko dul sax soxla parce que ci sa nek ngay top ni gaay def dugg sen auto def wa ñu mëna def ba dem fossali pour ziaré benen nit yalla yow di boko def nit yalla yeup ziaré ngale mais lu gëna kawé lol moy ziaré yunus sallallahu alayhi wasallam ci rawdo ziaré mbolen yanti alayhi salatu wassalam Allah eh yamul ci lol de mu ne wa man ko xamanteni daawa ma saxona alayha ci jawrul kamal sab'a maratin diko jang jurom ñaar yoon qabla an-nawmi la ta ngay nalo man di def toujours bala ngay nalo rek jang ko jurom ñaar yoon ala firashin li nak chat la ci manam ci lal bo xamanteni tahirin bu lab la fexé ba xam deug ndax lal bi ngay teud lab na kon diko jang jurom ñaar yoon wa wudu'in andak njapit manam buñ faté ni jeewrutu kamal jëmmi salatu bi ci bopam li ajiwul manam njap manam dafa laaj labu ndox donte ben yon koy jang manam ajiwul ci le fait que yenen salatu sallam diko téwé mais ci salatu bi ci bopam mo ki marté bëgg la kon andakum japp koku yaran nabi maam dool day waral di gis yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yaran nabi gis yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dool day waral di gis yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mune wa qira'atuha te jang ko mom jortu ko ma ba'da ginaw ay ibadatin jamu yalla gum meuna dool mo xamna ga julli beusel ma mo xam da nga def sa wirt ba nopi mo xam da nga def sa wazifa ba nopi mo xam sa yeneeni zikkar nga def wala xéti jaamu yalla gum mëna doon wala nga def sey nafila guddi ba pare par exemple nga jang ko salasa marati ñet yoon bi niyeti ci yene jabri manam defar ma li nga xamne fatahu raw nako min al khushu' ci toroxlu gi nga xamanteni dafa war ci jaamu yalla gi mais amowon toroxlu gogu fi ha ci jaamu yalla gogu fa innahu nako mom kat yajibur day defar day réparer ma la nga xamne fatahu raw nako min zalika ci lool nga xamanteni dañ lay yeketil jaamu yalla ga comme sine da nga amé toroxlu nga xamanteni deug deug mo yelon ci bi nga woron ko am yalla moy jeewrutu ko man ñet yoon mu defar lool le wala salat fatihi ben yoon fatihi mom yeen xamul lu ngon kon li len rek la ci ay njariñ jeewr motax mu ni fa min khawasiha dafa bok rek ci ay jeglem waye li ci nek lepp mom manesuko bi le ma legi ma ki fi wax ni est-ce que tidiane yep ñoo am ndigalu def ko wa zikkar buñu wax nak ci tarixa bi mom day la ndigal ndax danaka yep ay askar khassa la mais par exemple lu melni ki wazifa bi lolu day dougalé ci bir ginaaw wazifa mbolo lañ cey def danaka day dougalé ci bir mais kum neex man nga ci ñaan digal donc mbolé ñi nga xamanteni ñoy borom digal yi bu ko defé jonne bi voilà surtout comme pour par exemple bo bëggé def 12 bi en dehors de la wazifa par exemple voilà ngay def 7 yi boy nalaw ak yi démé non donc ak ñetti ñuy def ni donc li gën moy ñaan ci digal am même ñetti pour réparer vitamine wa moy ñaan ci ndikal modat danaka boy xol tarixa bi danaka boy xol yeb askar yi ci ne lele da nga gis yenn yo xamanteni dañuy wax ne lajul ndigal mais ba ci yoy sax bo ci amé ndigal moy gën wala parce que bo ci amé ndigal moy ne am nga ci cialale bu dem ba ci nacha bu dem ci yenen ci sallallahu alaihi wasallam am nga lol bokul ak léegi nak kon mu doore jall nak ci kon loolu lenn ci jaglé yi la léegi mu jall ci lenn ci maanaay ndax maanaay kenn mënu ko jixal waye da ci wax rek lo xamné dina dimbal nit ki surtout pour téwlu bi pour bokay zikkar nga man ci téwlu mu né kon baadu lenn ci maani ay maanaay jawharatul kamal كن متامبلي اللهم صل وسلم على عين الرحمه الربانيه كن اللهم يبر يالا تي توري كاويك ملو ييكتي كوي تا اللهم بو خوله داغي جيس الله اك ميم بوب لين سي بارا خامي داني واخني نيدا لا مام حرف نيدا لا اكن الله موي سل بات تي لاك عرب بو خامتيني داي مانا ام يا نيدا بو خامني دو نييو افان waye day ñew après am man nga wax ya allah mais boba ya bi moy ñew avant do meuna tambalé allah bi par exemple comme yenen touri pour nga def ci nida fa nga def ya bi avant mu jitu ko après nga doora wax tour bi alors que boudé allah da ngay meuna jikke manam ci tour bi di jikke ci alif bi nga xamanteni alif mu mo jitu lepp ci ordre d'être ordre d'existence donc nga jité jikke ko jikke allah martabatul uluhiyya nga xamanteni moy tanazul bi jek kina hadratu zat mom butun la man lu wump la suna borom wacc ci hadratu uluhiyya te turu martaba bob moy allah yow tam nga jek ci sa wax ne allah legi tek ci nida bi moy allahumma en même temps mim bi do mimu jama di symboliser ne kon ci mim bob mimu jama bob manam mim bi dajale ne day dajale mbolim tour yalla yi ak mbolim melo yalla yi sun borom santal motax bo ne allahumma day melni da ngay ñaan sun borom santal ci mbolim asma husna kon ma dañ nan allahumma yow bur yalla ci sa tour yu kawé yi ak sa melo sa tour yu rafet yi ak sa melo yu yëkëti ko yi salli yalla nga julli lolé moy liñ waxone fele rek ci allahumma salli ala sayyidina muhammad moy né nit ma ñun mindé fi suñu julli ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam moy ñu ñaan yalla mu julli ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ñun mënu ñu julli ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam xamuñ ko xamuñ téma xamuñu lan lañu julle ci mom xamuñ motax liñ mëna def moy biñu suñu bon santala té faratalé ci ñun ndax ya ayyul ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ni ñi def kat moy yow borom julli ci mom té borom mom mom mu ngay julli ci mom kon moy ma am luñu borom bi baxé la rek pour ñun ñu mëna ñu mën ci jël kon ñaan ko mom suñu borom subhanahu wa ta'ala loolu nga xamné mom la tuddi julli mu def ko ci yannabi sallallahu alayhi wa sallam wa sallim té nga selmal momit assalam nga xamné lé lañu tuddé ko muccël lé nañu tuddé ko selmal mais moy ci turum bobu nga xamanteni mom moy assalam son bañu santala mom moy assalam mu selmal ci yannentam bi sallallahu alayhi wa sallam ala ci ki nga xamanteni moy aynir rahmati ki nga xamanteni mom moy jim yermande ji mom moy source yermande ji la hayn day teki l'essence d'une chose day teki source une chose nga xamanteni kon mom moy jimmi l'essence même de la miséricorde seigneuriale ar-rabbaniya kon ki nga xamne mom moy jimmi yermande gi nga xamanteni yermande gi nga xamne mom moy koju borom bi subhanahu wa ta'ala mune i'lam nga xamne anallahu naka bur yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala ta'ala kawena akhaza dafa jël nuran ak lerr min nurihi ci lerr mom sunu borom subhanahu wa ta'ala fa wada'a mu def fi ci bir lerr goga kula mbollem kula ma mbollem la nga xamne arada namna an yuqassimahu mu sendaleko li jeme khalqihi ñen mbollem minde fi on wiyihi yu kawei wa suflihi ak ñi nga xamne ko juk suuf lañ manam mbollem ñi nga xamne ci alamul ulwi ak al alamus sufli minde fa mi fete kaw ak minde fa mi fete suuf kon moy mbollem minde fa mi min anwarin mbollem ñi nga xamne dafa nam seddeliku ci minde fa mi min anwarin ci ay leer wa asrarin ak ay mbot am ay secret wa arzaqin ak ay wursak mbollem xeti wursaki wursak yi nga xamne arzaq ma'nawiya ak arzaq hissiya wursak yi nga xamne wursak manala spirituel la ak yi nga xamanteni materiel yep da xam xam yek leer yek yoy yep ay wursak la yoy yep wursak la ak wursak yi nga xamne yit mom lañ gëna xam alal ak et cetera donc mbollem xeti wursaki thumma top sara mujju yafidu di beub wala yufidu muy beubal yufidu muy beubal mom sun bon santala ala khalqihi ci minde fami ma la nga xamne aqarrahu saqal nako fi hadhihi alhaqiqati ci bobu haqiqa almuhammadiyya li nga xamanteni moy ko juk sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xamne moy la realite muhammadiyya alhaqiqatu almuhammadiyya manam leer gog nga xamanteni mom la wax moy leer gi mu jël ci leeram leer gog mom moy mom lañuy wax al-haqqatu muhammadiyya dañ koy wax an-nurul muhammadi wala nurullahi wala an-nuru zati yoy yeb dañ ko koy wax moy ar-ruhul muhammadi aussi moy ruhu yannabi sallallahu alayhi wasallam moy ruhu yannabi sallallahu alayhi wasallam lan lañuy wax al-haqqatu muhammadi kon mo de mu mujju mom sunu bon santala kon mbollem li nga xamne daf ko namone seddel ci minde fi ci ay leer ak ci secret ak ki wursak daf ko jël def ko ci bir leeram gog nga xamne mom moy haqqatu muhammadiyya legui nak muy jël ci bir haqiqa bobu mu di ci beubal moy il fait émaner beubal moy lol faire émaner kon muy beubal ci haqiqa bobu di jele ci haq lim saxal ci bir haqiqa bobu min al ilmi ci xam xam war rahmati ak yermande wal anwari ak ay leer fasara mu mujju kullu wahidin kenn ku ne min al khalqi ci minde fi yastaqbilu muy recevoir muy recevoir manam muy nangu di deku manam muy nangu hadhihi rahmati yire yermande c'est miséricorde ala qadri ci kem taqatihi dolem ar ruhiya buy ko juk ruh am ken ku ne selon sa force spirituelle c'est-à-dire son énergie spirituelle taqa moy na teki force moy en tant que man capacité voilà capacité di teki en même temps énergie taqa wa donc ken ku nek selon sa capacité spirituelle wala sa énergie spirituelle wasti andadihi ak sa prédisposition manam wadjal bi nga xamne mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala wadjal al fitri bi nga xamanteni bu naturel la moy kenn ku nek da ngay recevoir miséricorde yoy manam yermande yoy ci bebbal go nga xamne mom la ko sunu borom subhanahu wa ta'ala di bebbele muy tukki ci haqiqatu muhammadiyya kenn ku nek dang kay recevoir selon sa capacité spirituelle ak ses prédispositions naturelles manam wadjal bi nga xamne mom la suñu borom santala moñale wadjal la ko ngemel non comme selon lolu may kon kenn ku nek selon li nga atal lolu nga ci jël kon fa rasulullah kon ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi julli allah bur yalla alayhi ci mom wa sallam te dole selmal ci mom bizalika ci lolu ci mbir mi huwa mom moy aynur rahmati kon mom moy jëm yermande ji waye kon mom moy source bi nga xamne ci la yermande ji di tukke di wacc ci minde mune kon fazatuhu jëmum son essence yam salatum son être al karima manam nekam al karima bu tedd gi bi manzilati dafa melni al maqar saxway lil miyahi ñel ndoxi alati yi nga xamne tanji tamion day dajje fihi ci mom manam day melni ben bassin han bo xamanteni ndox yeb fa lañi dajje ben saxway bo xamne ndox yeb dañ fay dajje wa taxtariqu fa lañi joge nak di takaliko min zalikal maqar di joge ci centre bobu ci saxway bobu ila sawaqi di jëm ci manam yoon yu sew yi nga xamne nak ñoy dem di nandal dekk yi lil intifa'i ngir ñu jariñu biha ci ndox mom mune wali zalika lolo ta qala waxna rasulullah ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wa allah bur yalla alayhi ci mom wa sallamati doli selmal ci mom lolo tax mu wax ne inma ana qasimun wallahu yu'ti mune inma li am ba dess de moy ne ana man mi qasimun aji sedele la wallahu yalla nak yu'ti moy joxe ma man damay sedele yalla mom moy joxe mune hadith bob bi hada lafz ci bi ci bati ci bopam rawahu solo nak al bukhari wa muslim ak imam muslim fi sahihayhima ci sen ñaari sahih wa tabarani ak imam tabarani wal bayhaqi imam bayhaqi ñom ñep rahmatullahi alayhim an muawiyata ci hadith sayyidina muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu mune wa hada hadith bi nak lo ñel nak alfazun ay bat kaseera yu bari manam amna ay version yu beuri yo xamanteni baati man nañ waro yo xamne sahiha ñom ñep wër nañ mawjuda yuñu dacc manam yo xamne man nañ ko trouver ki se trouve fi mu'azami ci li upp ci kutubil hadith tere hadisi yo xamne lasna nekkuñ na bi ma'radi ci garalu sardiha manam andi len huna fi manam nek nañ ci tere hadith yu beuri duñ nek di len andi fi ngir ne ku len ci tere hadith yi di ngi len fa fek beuri nañ lool ñu nga fa kon motax yenen sallallahu alayhi wasallam wax lolou mune waqad ci deug nak kon lolou moy yermane gi hein kon aynu rahmat kon ba fofu leral ne aynu rahmat gogou jëmmi yermane gi ak source yermane gi mune waqad ci deug udifat tafalefna ar rahmatu yermane gi li hadrati ci hadrat ar rububiyya l'instance seigneuriale wala l'instance de la seigneurie seigneur mané li tax nak ñu tofal kon moy li tax mu né ar rahmat ar rabbaniyya wa waqul ar rahmatul ilahiyya mais mu né ar rahmat ar rabbaniyya fofu lay wax li tax mu yobbu ko ci hadratu rububiyya motax bo xolé fele ci fatiha rabbul alamin la wax fi am wax rahmatan lil alamin kon rahma ak rububiyya lool la lay wax lan motax fi mune li annaha ngirne yermande gogu kat minha ci hadratu rububiyya bobu manam l'instance de la seigneurie hein wala la présence seigneuriale ci hadara bobu dinañ ci wax touti ci hadara bobu dina wax lan moy hadara bobu lan la ci hadara bobu nashat fala soso fala yeen mané gogu soso wa li annaha ngir nekat minha ci hadara bobu nashat la soso al mawjudat mindefi ci hadratu rububiyya bobu lañ soso wahiya ci hadara bobu nak mom moy lan moy hadratu moy instance bi nga xamanteni limi mandar gal moy nazari moy hadratu wahiya hadratu nazril haqqi ila khalqi mune xol bi nga xamanteni daf ko xol al haqqi ki deug di yalla sunu ban taala ila khalqihi jeme ko ci ay mindefam wa tarbiyatihim ak tarbiya manam yar bi nga xamanteni mom la len di yar di len gindi ci li nga xamanteni moy tax ñu mëna nek ak continuer di nek bisumu fi ci ay xéeti ni'amihi ay xéewalam la sunu borom subhanahu wa ta'ala bo demé ci tafsir suratul fatiha bi bu sayyid salahuddin ci yanga de lan aussi bien audio bi ke livre bi ci njaal ben bi bimi ñew ci bismillahir rahmanir rahim amna même ci yenen audio ak yenen livre yo xamanteni aussi mu ko fay leral yo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa am manam li nga xamne mom moy zatam hadratu zat zatam mom sunu borom subhanahu wa ta'ala amul ben luñ ko meuna askanel amul nisab amul darab amul nisba fofu motax desu ko fa askanel sax tour manam du amul dara lu tak ci mom te dafa nek fi ghaayatul butun manam ci dayo lemu biiru neub nga xamanteni mom inaccessible la inaccessible lool mom moy zat bi bim beugé manam nit ñu xam ko kon kuntu kanzan makhfiya fa aratan a'raf fa khalaqtu al khalq comme ni nga xamanteni hadith khudsi bobu manam pour jamam ji xam ko dafa def tanazzul ni ñu tudde tanazzul man nañ ko firé rapprochement ben xétu wacc mais wacc ci maana ben rapprochement bo xamanteni manam ay rapprochement lay def yo xamanteni mom moy ci yoy ci lay amé lo xamanteni mindeef bi daf ci mëna am rapport ak borom subhanahu wa ta'ala ndax budé ci jëmmi zatam manam jam bi amul len lu mëna ki donc premier tanazzul bim def mom moy xol bi nga xamanteni daf ko xol bopam nazarul haqq ila nafsihi lol lañuy tuddé xol bobu nga xamanteni mom la xol bopam xol bobu am ay lèr yo xamanteni daf ci juggé lèr yoyu mbolen julit ñi dañ ci jarign manam xoli julit ñi ñom ñoci jarign lèr yoyu yépp lèr yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wala lisan moy nazarul haqq ila nafsihi yentuju wala tantuju minhu anwar yastafidu minha qulubul mu'minin lol mom lañu tuddé hadratul uluhiyya lol mom moy uluhiyya mais fofu batay borom bi bopam la fa ki motax uluhiyya martaba bobu martaba motax martaba martabat zat après martabatul uluhiyya martaba bobu ismu martaba bi moy Allah motax Allah ismu martabatul uluhiyya la lele nak ñu wax ismu zat tajawuzan wala ni alamun ala zat tajawuzan manam ci buntu majaz le gëna doon et puis le fait que muy indiquer lo xamanteni du kenn xamul mais en tant que martabatul uluhiyya bob nak tour bi mom moy Allah mais fofu manam xol bu borom bi xol bopam la ci bopam lèr yi ci génné xoli julit ñi ñom ñokay mëna déku ngir lèr yannabi sallallahu alayhi wasallam la te xolu julit ñi lèr yannabi sallallahu alayhi wasallam mom ci né donc lool mom moy hadratul uluhiyya waye borom bi subhanahu wa ta'ala defat benen tanazzul moy benen martaba bi nga xamanteni mom mo top ci martaba gogou moy nazarul khalqi nazarul haqqi ila khalqihi moy xol bi nga xamanteni mom la sun borom subhanahu wa ta'ala xol minde fi lolou nak li nga xamne mom mo ci jugge ci ay xéetu beub ak ay xéeti xéeti xéewal lolou mbolé minde fam ñi dañ ci jariñu motax lol moy hadratu rububiyya motax rabbul alamin lu xam nga bu fekke ni ci ilah lolou do alamin yeb ñoko reconnaître lolou yeferi nanguñ ko lolou yeferi nanguñ ko mala al atay par exemple nanguñ ko motax jariñuñ duñ jariñu ci ataul uluhiyya han xewal nga xamanteni ci martabatu uluhiyya gogu lay jige waye rububiyya bi mom rabbul alamin la matay yi sidi salahuddin tidiane delan ci jall bi tafsir suratul fatiha bi muy wax nan allah rabbul alamin wa in lam yakun ilahan lil alamin moy ne ñepp jappé wuñ ko yalla waye téewul ci rububiyya bi nak mom lool mom ñepp la ndax kenn ku nek xam nga ne yow andi wof sa bop xam nga ne mayo sa bop ak deg xam nga ne mayo sa bop ak gis xam nga ne mayo sa bop air bi ngay nokki xam nga ne momoko souf si ngay dox xam nga ne andi woko bi asaman si le tim xam nga ne taw bi xam nga ne wacce woko donc et cetera kenn ku nek yang ci jariñu ci xewulum yoy nga xamanteni ci hadratu rububiyya la nga bëgg ko ak nga ñak ko bëgg te di nga reconnaître loolu sauf que bu la nexé dang ko dul askanel ngir jappé woko ilah lolat motax rububiyya bi kon lu amala motax rahma gi ginaaw amala ndax wa marsalnak illa rahmatan lil alamin kon fofu waxu rek julign mais lil alamin kon mu askanel ko rububiyya ngeb borom bi subhanahu wa ta'ala ci hadara bobu ci la ci lay ci jeflanti ak minde fi ñeflanti ak minde kon motax mu ne aynur rahmatir rabbani kon amul ben rahma buy dem ci ben ci alamin lu moy ni ci yanabi sallallahu alayhi wasallam mom la jukki mata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin allahumma salli alayhi wa sallim wajhihi anna afdala ma huwa ahlu kon motax ci hadar ci rububiyya bobu ci la sunu borom subhanahu wa ta'ala deja amal minde fi donk ñu am alors que amu dara luñ def pour am mais ci yermandem gogou rahmatur rabbaniya gogou ci la len amale ci la len ci seen biiru yaay deja mu len di jangal ni ñuy dundé di man di fa dund bu xalé bi génné aussi mu koy jangal nu muy lek nu muy défé ni nu muy défé ni nga gis xalé bi ni muy maggé lool lepp tarbiya la tarbiya la bo xamanteni manam sunu bon santa la minde yeb ci lu xajje la ko tarbiya nit ye ngi dul nit mo da nga gis baye may pourtant dañ nan amuñ xel mais da ngay gis ku ci ki dinañ xam nan lañuy def pour dund nan lañuy def pour dund nga gis xolal yoobi likay xamal nan lay def ba ag ci ki nga xamanteni fa lay jëlé mom limi dundé ak ci mécanisme bu yéme bo xamanteni limi def ba nga xamné borom bi daf ko bolé walé ak ben xétu anesthésie bo xamné bu lay moment bi mlay mat yow do yek piqûre bi ngir anesthésie bobu bu nawé nga koy door yek motax da ngay ñëw di door sa bop ngay door dool ci tarbiya bu ko sun borom subhanahu wa ta'ala tarbiya la nga gis ben xétu mindeef bu né ak localité ba nga né dana la fa defal la nga xamné moy tax nga mëna continuer di dund ba nopi may la matuway yoy meuna joté ci lool may la yit noy meuna défendre ñi mu jox len ndol ñi mu jox len vitesse ñu meuna daw ñi meuna naw kenn ku ne ñi mu jox len mu xel mo xamne dañ ci inventer ñi meuna défendre té lool lepp nga xamne xol ci ki gëm ak ki go gëmul ké kay jam ak kadul jam waye mbolem alamini nga xamanteni daf leena japp comme ak njabotam té di len yar ci yar bu général bo té lool lepp nak di ci jogi ci yermandem ni nga xamanteni mom moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam di aynu rahmatir rabbani xamna kon tay dañuy yam fofu inshallah leg jotaay bi ñew ñu commencer wal yaqutatil mutahqiqatil ittati bi markazil fuhum wal maani kon wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk